گوگرانی بارزی برنامه روزه کی تر سلطان لبیوم کاتوم کاتکتان باش خوشحالین لا جاری کی دیکولا پیشکشکرنی القی کی تری برنامه روزه کی تر دین خدمت یوا روزه کی تر گوواری کی رادیویی هفته چوار جار روزانی یک شمه و دو شمه هر وها چوار شمه و پنج شمه پیشکشکرینو جمعره یک راپورتو دیدارو به دوادا چونی جواز به تایبتی لبوار خدمت گزاریکان لخو اگرین بیسرانی برز سرتای ام برنامه منو کومیشه با دیدار یک دست پی یکین دیدار یم رومان پوندیدار با بواری پروردوا لدونه وا تحقیق نوکانی پولنا کوتایکان لاس نوری گرمیان او کو تواوی ارمی کوردستان د سی پی کردوا هاوکارم هر دی عثمان بوخسو واسکرنی زیاتر سبارت به آمده کاریکان لاس نوری گرمیان هر وا قصه کردن لسر اوی کوا چند خطابی خرنکار بشداری کا وا چ آمده سازی کراولو باره وا هر وابع اسکرنیر دی پرسی تری پیوندیدار با روشی پرورده لگرمیان دیدار که ساز کردو لگل بر روبری گشتی پرورده گرمیان ما مستادار احمد بفرمون با گو بی سی بین ما مستادار او کاتو با شمیه سرطه پرسیارکانم با دست پیب کم که چند خوینکار با امسال بشداری لطاقی کردنوکانی پول نکوتایکان لسنوری داری گرمیان دادکن فارده پنج لطواوی سنوری بر و برایتی گشتی پرورده گرمیان بسه پرورده که و کلار کفری خانقین تاقی کردنوکانی پولا ناکوتایکان دستی پیک کرد و با ماوی حفکیک اخاینه و هر نزیکی هشتا هزار قطابی رویان کرد تناوندکانی خویندن و انجاندانی پروسه تاقی کردنو باله ما بسا مبستان لخانقین ای لخانقینیش لسنوری ده صلات یو یا خود او پیوندی به بغداد و هيا لسنوری قضای خانقین دو بریو بریتی پرورده هيا و تا به شکل قطاب خانقانی سر به حریمه که بریو بریتی پرورده خانقینی دی او سر به بریو بریتی گشتی پرورده گرمیانه و پرورده کی ترشی دی و تا دراسه عربی سر به بریو بریتی گشتی پرورده دیاله بله ما واسه آمده کاری با تحقیق کردنه وکن آیا او آمده کاریانه ایشی پرورده یا خود ایشی اداری خوندگاکانه که ایشی آمده کاری بکن لخوندگاکانیانه زور لیشکان پیوسته به ایمه و برای بریتی گشتی پرورده گرمیان و برای بریتی پروردکانی قضاکان لدابین کردنی پیوستیکانی تحقیق کردنه و لسارت کرده و لپیوستیکانی قرطاسی هم او انا حموی دلائن ایمو اجهیز کان استنساخو الو اشتانا کفی ایستن بو تاقی کرنو کان اول سرزمی ایمو بر رو بریتی پرورده کان ابو اندابین کن تنانت ناردنی خشتی تاقی کرنو کان و شیوانا و انجام دانی پروسه کشو دابرش کردنی ایشو کار کان بو بر رو چونی ازمون کان و دانانی خشته چاودیری و دروس کردنی لیشنه وردوینی کردنی تاقی کردنو کن اکره تا ارسوی اداری قطاب خانکن بله ما مصابستان لپیویستیکان کرد آیا تاو کچن قیرانی دارایی رگیر بولوی که یو پیویستیکان به شوی پیویست با امسال دابین بکن لراسیا کاریگری خیا اگر برینیتی بلام دوشی ویا اما پروژه گوره من خیا او کچن دروس کردنی بینایا اما کاریگری که زور راست خوی هیه بینایی و من هیه لسطا حشتای تواب بوا بلا هم استانا تلانیم او برکمه کما و او لسطا بیسی بو دارین بکره پروژک تواب بکره بلا هم ایم خوشبختانه بوجه یک من خیه لپاری پترو دولار که بشیوی ناو ناو او پاره من بو انیرن ایم خنی پروژه من خیم به طیبتی وکو نوشن کردنوی قطاب خانه کن وکو دادین کردنی پیویستی کن اوان خموی لو پروژه لو بوجه دادین کن بله ما واسه یعنی به تواواتی اوه تواوی پیویستی کن با تواوی قطاب خانه کن سنوری داری گرمیان به گندکانی شو دابین کرا و به طیبت که یسته ورزی گرمه لروی سرد کرا و توان را همون پیداویستی کنی سر کرده و با قطاب خانکان دابین بکره؟ زب بزای بچی قطاب خانکانی ناو شار اتوانم بریم هموی خی دابین کراوه اوی که سبلیتی هیا اوی شکنیتی مبردی هیا تنانات اصطاق عن قطاب خانکانی گندکان لدای انجام دانی تاکی کردن وکی تو خطا انزام دا آخری اما کمالی که زور مبارده من دابین کردنو با خوالکانی ازمون گشتی کن واتا با پولی دوانزو پولی نو اوه سالانه بسر همو بن ککان که خوری انجام دانی تاکی کردنوان دا باش یعنکین اما ایسا هر بره و بره خاطی به داوی سار کروی کردوی مثلا سیانی کروی کردوی وکو مبارده تا اوانه قصاب خانکی دا آخری اما باید من اردوه بشوی کاتی تاو کاتی که از منکانی پولی دوانگو پولی نو دستیه که اگر رو بحاری تحقیق نوکن بله ما واسه گرفتی که هنگل سالکان دوباره بیتو به طبیعت گرفتی اشکرابونی اسئله تحقیق کردنوی خوین کرن اگر حالت اگلم حالتان روب ده یا خود دیار حالت اگلو حالتان روب ده ایو چه چاره سرک تانه به اوکو پرورده چه رگه که بو اوه هر حالت اگلو بو اوش لسنوری ایمن بو لسنوری سلیمانی بو خوشبختانه هیچ حالتی لو بابتا لسنوری کمان روی نده و لو اگر حالتو اگلو اش روب ده اوه بفي حالتك تعامليتك اكريت او حالته تونه مثلا بقول منا اگر حالتي ابو لله بامدبوني تشاو بامدبوني بريوبري هولو يا يدور دري هولو تشاو ديري او هولك او حدثيت يا رؤدا وزور كاتش اما سرپرشتياران ترخانك اين بو سرپرشتي كني والله كان وامدبوني او سرپرشتياران لجنيك که احيانا و کونسیک من بو انوسن بکی خلاصه که تعامل کری جاری واخیه مثلا کی ترخمه کی کم ترخمه لو ان اندانی او غشلا او پروسا اگر قطاده کدی او قطاده کار فن کار کام لو وانیا راسبله و بوینی لو انا کان ترشه تحقیق نو انجام بده و اگر خاطو ما مسای یا کسی تاوان بربو اول بکی لیزنی لکورینوه و بکی یاسای برزفتی فرمانبرانی دولت تعامل تکا کرده بله ما واسا امسال اوکو خومن اوکو همان اگدارن لوی که بایکود لقطاب خانکان بشوی که گشتی لسنوری پارزگی سلیمانی و اداری گرمیان ده هبو آیا اما چکاریگری که خرابی لسر خوینکاران هبو بطایبت که امر تاقی کردنوکان دستی پیا کردو لاروی تاقی کردنوکان و چکاریگری که هبو این هر اوتو بانه کاتی خوشی لگل اوابوینه ما مصاد دعوائی ما فی روای خوید که بلا موتوش معنه او در ریل قطابی خوندکاره که به تعویز نابه توا بون مونه قطابی یک پولی یکه توالی حرفکان نخوینه بچه در پولی دو ام کاری گری خلپی و دیاره مینه هر وحاب پولی یانوی آمادهیه منحزکانی تواو نکردوه خلاین منحج وکو تزبیح وایه وکو زنجیری علقه علقه فیکا و بستراوه یک تواو کری یک تریه کاتی که یکی تاون نکردو آشیت دو پولی پیشی تاون نکردو آشیت پولی بالاتر اما کاریگری که هی حتی او قناغان همی تاون وکه اما بتوان نتره و از ترنش ل کاتی انجام دانی از من خانه اما او گرفتمان با زعتر زقابه بون من لحولی رو دهوت همی من حج پروگرام لفتافت خوند راو داخله و پرسیار کن بکی او من حج پروگرام دیتو رنگ بو اوان آسایی به بو ایما که خوانکار او بابتی ورنگردو لپروگرامه که کشی بو دروز به بله ماوس اگر ایو زنیاری تنه به امرو لطای قطابخانکان اسنوری داری گرمین دا تاقی کردنوکان به شوی که آسایی بر رو روشتون واتا هیچ قطابخانه اگنی باوی که تاقی کردنوی تیا وستا به یا خود تاقی کردنوی تیا دا نکره به نخیر هیچ قطابخانه اگنی امرو ام پروسی انجام نداده و تناند هیچ بریا و بریک شکترین سکالا و گلی و داوای پیوستیت نکردو نبوه بله ما واسا اگر خوینکار گرفتی که لگل اوه هبو بطاول لکاتی گرانوی انجام کند آیا اتوانت چر رگی بگریت بر بو اوی که معفقی خوی با دست بینیتا قطابی خوینکار معفی اوی هی پلب بگریه اختراب بکات و لپول ناکوتای کن هم بوی هی و نپولی نو دوانگویز دوائی درچونی انجام کن فرمی که تایبتی هیا لوانه یا لوانانه که او گمانی هیا که اموالانی او نیا یا حاله که هیا بوی هیا تا كان بقري واعتراف كا طلب بقري وحموصة لكيش إما جحت ما نكردو تولى سنوري خمان بوهوي أو تلباني كقماني كان هي لولا مكانيان لأنجا مكانيان تأكيد ما نكردو متابعي ورد ما نكردو لأزمونكاني حولير بوهوي بوردي سير بقري وحموكاتي أو ليجنا ما نهي نونير ما نهي لأزمونك بريوراتي أزموني تاقی کردنو کشتکان لحولیر اما نوداری خومن راست پاردو بو اوی خوندکارکان نوداری خومن باورتر و با دیقتر تماشا بخیر خوشبختانه زور جار سالانه او پلطانه که گیرامو للایان خوندکارانه و زوری نتیجه باشی حبوه بگو من با تایبتی سالانی را بردو که دفترکان با دست تفریح اکرام استوانم او که تانا خلا زورتر حبو است جهازه با لرگه جهاز با تصریحی دفتره کانکه حلکان کمتر رو بوا بلام نگل اوشا همو خیلکاران دونیا که نوا که پلپکان یعنی ور اگیره و چاو اخشین ری با پلپکانا چون که من زور دار که سالانه قطابی خیلکار دی علی ما مستعالین پلپ بگرن ایخنا ناو تنکه خلاوا من لیده و لکنالا که ایو خیلکارانی خورسیس دونیا اکم بوا اولا تنخاف کسو کسالوکو اوانه هیچ اصل اساس دکینه بلکو همو پلتی که خیل کران اگر تا شوی نیخوی و دوباره سیر دفترکی اکریتوا زور نمونهش من هیا زور نمونهش من هیا که سالانه راس اکریتوا یعنی طلبه ایوار هبو حاطوه پلتی گرتوه ما مسامن گمانم لدرسکم هیا لیمپرسیوه چند هیناوا و پیوتون شفتن هیناوا ای خود لیمپرسیوه ای بتمای چنی یعنی شفت جوابه که تونی ای چنده که ما مسامن شاوري نوتو هشتم كردوا وفعلا كان عردو معنا بو هولير وهاتو توا نك نوتو هشت راسي كردوا بو بسطع سط يعني سطي ورقست بالا كثير لنتيجة لعنزامك يا شرط يا بداناو اما نمونيك اللي ديان نمونا بو يا اما اوفن كارانا كبو ما نكيان هيلا ولا مكان يان حق يوان هي طلب بقرن بالا لكوتاي دا ايو بالا لکوتای دیو کو برابر برایتی پرورده گرمیان چه پیام یک دن بو خنکاران و کسوکاریان هیا؟ من داوال خنکاران اکم جهدی زیادتر بکن زیادتر خویان هیده اکن و داوال دایکان و باوکانش اکم ری خوش کن بو منالکانیان بو اویلم ما و کمی تاقی کدن وکان چی لروی درونی و حالی توابیان بو برخسن چی لدادین کردنی شونو پیویسته کنه و خولان بو بدن و لروی مرغول کردنی قطعی و خندکر به ایشی لابلا و ایشی نومال و ایشی بازار ام لان خانواده کنی یعنی زخم نکرده سریان زور سپاس با برز موسط دار احمد برای بری گشتی پرورده گرمیان سپاس بایوش دستینیش تی من کم کلاشم نالی رو خان چی دستینیش تی من کم شادی و خوشی با من یه کجی بیتر خان چی دستینیش تی من کم خوابی دوا اوانه یوا پیچی سوری شو هلدن نیشتی من لا یان کالا یو بازرگانی بیوکن لمولاتا زنگ و جوانی دو حلاوی یک هنسن لکم لوا تماشا کن درو راستی یک پینا سن چی نجستی نیشتی من کم گوگرانی بارز لطوری کتری ام برنامه من اچین اثر دیداری که دیکا لبواری سوتمنی دا لامرو یک شما و بریار دراو کوا سیستمی کارپی کردنی سوتمنی لسنوری گرمیان سیستمی نویب چه تبواری جبجه کردنوا هر وقت چند رن مایک لالاین لاینی پیوندیدار که وزارتی سامان سروشتیکان در کراو و اوانش لر رگی بر روبرایتیکان و دیگین حولاتیان یا شوفیران یا ویزگکانی سوتمنی لباره او بریارو راس پردو رن مایه نویانا هاوکار محمد حمید دیداری که ساز کردو لگل بر روبری بر روبرایتی نو تو کانزاکانی گرمیان یادگار فتحو لو باره و چند پرسیاری که روبرو کردو تاوا که یادگار سرطه سلاو لیبو امیو لیو دست پیب کم که ام سیستمی نوی فروشنی بنزینه لکه و کارا دوی دوی اوی لیلن وزادی سامان فروشتکان و لسط یشنیاری پروگراتکانی دا پشکدین دو دا سلوری حریم کردستان پراید را با دیاری کدنی جورکانی بنزینه وانی که در فروشت چی بنزینه فقمی ها خود بازرگانی گرد چورکانش بردین لتنها سی جوری بنزین که بردین لبنزینی نورمال محاسن لگل بنزینی سوپر هر گلو بنزینانا تاکی وقتان نمبر هروها بسیند تا بنزینی تر جا کرانه تو بولم و دراکیری ستنها او سیجور بنزینی لحریم کلسان مفروشت جگل سیجور بنزینی آفر اگر مفروشتی هی جوال بنزینی اگ ناتید لحریم کلسان ایم شکو برا براکی من دارد که بنو من لگل خوانی سجن بنزخانکان هنده اضافه سیرمان بو برای اگر یک لو برای آنانو هم برکیروی کتریستا لسر عداد بنزینکان ام شکایب مندیانه بنوسید یکم جوری بنزینکا وقتان نمبر اکی چند بید لگل نخاقی دا بوی حوالاتی لبرچاوی بید بزنی جوری بنزینه که ممشه امش وقتان نمبر اکی تی خور بلوی کچی جور بنزینه که کار نخاقیش لسری نسرا بید هر وحا پیمان را گندن که لکاتی هنانی بنزینه بازگانی نابید او بنزینه خالی بدید نو خزانه کنی تا وقتو تاخی گی اما نمونی لیو دگرید پشکینی بو وقتان لپشکین در چو وقتانی بنزینه کش پیوزید که هم بم جوری بنزینه که وقتانه که امنده یا نرمال یا خود محسن یا خود سوپره اینجا خالی دگرید نو خزانه کنی در فرش لپانزی منگو امبریاد شده باری جب جا کرنوا که ما با گردون با مسای فریفی هم آمدان هر خوانی بزخانه یک تابت نبید تو که یا سور نیاکان اجلاتی لگل دازه کرد ای سعرکان چون دیاری کری؟ هیو جورانی بنزینه سعرکان بازرگانی ها بلان بگمان دبید جوازی لگیان سعرکان شاگر بسی بازر و پیروش سعرکان گوره که یادگار ایو تا چند چاودیری نرخکان اکن سر رایوی که ام سیستما چه ده بواری جه بجه کرنه و ایو هر کاریگری تن لسر دیاری کنی نرخکان بیل بنزی خانه کنه بله یه ما بو برای که ترش من داوه یکی که لبرکان ترمان که دوازه لیجنی بالای سیستمانی لگل خیلی خان برای زکان سر لیجنه دانشتوین برای من داوه که او بارانه که بنزینی پیانزی اوتون بدانه که ایسا پسولی لگل آتید او پسولی ها چند لیتر بنزینی که او تان کرده لیتری بسند که فروش داوه اکنه نبری چند یکا پسولی که لگل آبید پسولی که ایمالی ورگری متابعه یکیم قاطع و گری او پسولی ازان چی جور بنزینی که ایناوه و بچنی شنایتی او قاطع لرگی نشنی بالای سیستمانی با هاوکاری برای براتی چاودیری بازرگانی گرمیان و خیم خامه که قضاکان لگل برای برای نحکان چاودیری نسخکان شکلی که بشه ایگه که نسخکا قوخ نکید نسخی که زور زور زیاد دابندید بشه ایگه که بشه قضان جیبو خوانی بزخانگان که دابندید و لگل شنگان که دیدید بسان ندید بنده اکوان که یادگار پرسیاری گیتر اویه که ایوه فحصی کوالیتی با بنزینکان اکن اگر بنزینک باش نبی ایوه پیان اگر رین نوا یعن چون اجراعات یعن لگل آکن که اگر او بنزینه بفروشن که فحص من بکن لفحص در نشو یه محصدی بنزخانه کن و بردار لده مانه کرد یعنی گیراوه قادر نبی خالی که دیگر رینه توا بیس بنزینی که باشتر بیرد دوباره فحصی بکن انجا خالی اکید اگر هر یک لو خواهم بنزخانه نبی بپرسی ایمش بنزین بیرد خالی که دلنی و خزانه کن و تیه که ایمه ببردارانی پشکنی نکن او قطع اجراع دکی دو آن دو دوید اگر ایتدک دید و ایتی مارا گنو خواهم بسیار دبن و نرامکشان زیادت دوید بایا نهلین یک لیتر بنزین خالی که دلنی و خزان تاوکو لکوالیتی که باش نبید ایمه رگی پیندن که خالی کرید و کتم اگر دوید پرسی ایمش بیو قطع اجراع دکن دیان برامده کرید ماوی رابر دو جام حالت روی داوه شن جاری واه بوا منزیخانی واه بوا چهار جار بو پین جار بنزین هینه و در نشمو گراندو مانه سوا زور سپاس بو یادگار فتح برابری نو توکان زکانی گرمیان گوگرانی برایز دتوانن راو سرنج و پیشن هرکانین لارگی پوستی الکترونی و بنیرن بوم ایمیلا رادیو دنگ ات یهو دات کم یعن لارگی توری کمالاتی فیسبوک و بوم نو نشانه facebook.com/radiodang امرویدنگ برگه که روژانه و پخته حوالو پیشتاتکان دخاته رو همون روژه لکجمیر هشتی بینی امرویدنگ پیشکش دکره برنامه دنگی پرورده. دنگی پرورده برنامه که هفتانه رادیوی دنگه بدواده چون با کشو خمکانی پرورده و فیر کرد نکد. من سریاد سمین لهر القه یک داو به بجداری کسانی پیوندی دار به پروسه پرورده و تور یک دخمه برگفتو گو. دنگی پرورده روزانی دوشمه پیشکشتانه کردو روزی دواتر کازمیر نوی بیانی دوباره بیتو. کازمیر یک لگل دنگه رسانه کن. کازمیر یک لگل دنگه رسانه کن برگی کی روزانی گورانی و موزیکی رادیوی دنگه. تیایدا لکاتجمیر یک با دوی نیوارو با ماوی کاتجمیر یک چند بسته و مقامیک لگورانی رسن و فلکلوری و کونکان پیش کشده کرد. گوگرانی و رزو خوشویستی برنامه روژه کیتر لره دوبم شویا کتایی با القیم روی برنامه که مانه اینین هیوادارین او دودی داره لمیانه القیم روی برنامه که پیشک شوی گوگرانی و رز کرا سود و رزامندی اوی بده سنابه ایوش اگر هر رخنه و تیبینی و پیشنی از یکتانه لباری ام برنامه رادو دنگ و کوی برنامه که این رادو دنگ و توانم پیوندی من پیوب کن لرگی جماره تلفونی 0548 020 7400. هر وقت وانن حوالو زنیاری برنامه کن من لطور اینترنت ها ببینین بم نو نیشانه radiodang.org یا خود لپیجی رادیو دنگ لطوری کمالایتی فیسبوک هر بنو نیشانی رادیو دنگ تا وکو پیگشنوی گیتر کتگی خوش خواتن لگل.